będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 kwietnia, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Jutro szczegóły drugiego etapu znoszenia ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii. Władze PLL LOT i związkowcy nie porozumieli się co do obniżki wynagrodzeń. W polskich aresztach są 4 osoby zakażone koronawirusem. Jutro dowiemy się, kiedy rząd zacznie drugi etap łagodzenia ograniczeń wprowadzonych na czas walki z koronawirusem. Zespół Zarządzania Kryzysowego analizował dziś dane o nowych zakażeniach. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie, który pozwala, aby służba zdrowia mogła zaopiekować się osobami, które są chore, które wymagają intensywniejszej też opieki. W związku z tym tutaj dzisiejszy zespół wydał pozytywne zalecenie co do tego, że można przejść do kolejnego etapu. W rządowych planach drugi etap łagodzenia ograniczeń to m.in. otwarcie hoteli i bibliotek. W trzecim etapie do działania wrócą zakłady fryzjerskie i lokale gastronomiczne. W czwartym teatry i kina. Stalowa Wola będzie współpracowała z Pocztą Polską i przekaże dane, o które poczta poprosiła. Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny powiedział, że nie ma prawa odebrać mieszkańcom możliwości udziału w wyborach. Kwestia blokowania przekazania spisów wyborców do przygotowania tych wyborów na podstawie decyzji prezesa Rady Ministrów i ustawy byłoby całkowicie bezprawne i łamałoby podstawowe prawo udziału w wyborach. Poczta Polska poprosiła samorządy o udostępnienie spisów wyborców. Część miast odmówiła, m.in. Łódź, Kraków i Warszawa. Ich prezydenci uznali wniosek poczty za bezprawny. W ocenie przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej pocztowcy mogli poprosić o listy wyborców, bo daje im taką możliwość specustawa o walce z koronawirusem. Europosłowie z Polski i z naszego regionu cały czas sprzeciwiają się tak zwanemu unijnemu pakietowi drogowemu. Popierają go deputowani z Europy Zachodniej. Po południu zajęła się nim Komisja Europarlamentu. Układ sił się nie zmienił. Głosowanie w lipcu. Pakiet drogowy nie tylko dzieli Europę, ale podnosi koszty transportu, mówił Kosma Złotowski, dodając, że trzeba odbudować sektor transportu drogowego. Chodzi o to, żeby przedsiębiorstwa transportowe, które przez ten koronawirus zostały uderzone u swoich podstaw, przeżyły. Europosłanka Elżbieta Łukaciewska tak argumentowała, dlaczego potrzebne są zmiany w pakiecie. Blisko 3 lata temu pracę nad pakietem mobilności rozpoczynaliśmy w zupełnie innych warunkach niż mamy obecnie. Polacy już zapowiedzieli, że będą składać poprawki do przepisów. Jeśli mogliby Państwo nie składać 3000 poprawek, byłabym wdzięczna, mówiła przewodnicząca Komisji Transportu Karima Deli. To aluzja do ubiegłorocznych prac w Parlamencie Europejskim. Wtedy Polacy wręcz zasypali prezydium tysiącami poprawek, by opóźnić pracę nad pakietem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bez porozumienia w sprawie tak zwanego postojowego w polskich liniach lotniczych LOT. Spółka poinformowała, że związki zawodowe nie zgodziły się na proponowane cięcia wynagrodzeń. Piloci i stewardesy zatrudnieni w PLL LOT, dla których nie ma obecnie pracy, otrzymali ofertę w wysokości od 3 do 9 tysięcy złotych miesięcznie, przy czym zarząd zagwarantował, że nie będzie zwalniał pracowników. W związku z brakiem zgody na to rozwiązanie, rozmowy ze związkami zawodowymi zostały zawieszone, a spółka będzie pracować nad innymi propozycjami. PLL LOT dąży do utrzymania miejsc pracy. Dla powodzenia tego planu musi ograniczyć koszty stałe, w tym koszty płacy dla pracowników, którzy aktualnie nie wykonują żadnych zajęć. Podjęto już decyzję w sprawie ograniczenia inwestycji, remontów oraz zakupów. Na razie nie wiadomo, jaka będzie kolejna propozycja przedstawiona przez zarząd spółki. Przedstawiciele PLL LOT nie wykluczają jednak, że w innym wariancie konieczne będzie rozwiązanie umów o pracę z częścią personelu latającego. Cięcia na razie nie dotyczą administracji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W więzieniach i aresztach śledczych w całym kraju są 4 osoby zakażone koronawirusem. To tymczasowo aresztowani za łamanie kwarantanny. Dzięki realizowanym przez służbę więzienną procedurom postępowania w zakresie profilaktyki koronawirusa w jednostkach penitencjarnych nikt do tej pory się nie zaraził. Mówiła podpułkownik Elżbieta Krakowska ze służby więziennej. We wszystkich zakładach karnych w Polsce wstrzymane są odwiedziny. A więźniowie z Radomia piszą listy do świętującego setne urodziny powstańca warszawskiego. Pana Henryka ominą obchody, bo z powodu pandemii nie opuszcza domu, ale jego córka rozesłała informację o jubileuszu. To wystarczyło, mówi plutonowy Michał Słowiński, wychowawca w radomskim areszcie śledczym.

Kurza ślepota dotyka przede wszystkim drobiu. Często widujemy też ślepe ulice, bywają ślepe kuchnie, a chirurdzy spotykają ślepą kiszkę. Łatwo ją poznać, nosi bowiem okulary i białą laskę. Jan Kaczmarek w piosence do samodzielnego nucenia Ślepa kiszka. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Wzrok mam niby kuro patwa, oko mi cudownie lśni. Żadna błona katarakta nie zarasta gałki mi. Czarnowictwo mi nie grozi mimo dramatycznych burz, bo mam szkiełka kontaktowe w bardzo modnej barwie lila róż. Więc mnie maksymalnie wkurza urodaków drogich mych. Często nie ślepota kurza polityczne w szyciu babkę gry. W ślepą wpędzi nas uliczkę ślepych wizjonerów trust, którzy wyrzynając ślepą kiszkę leczą niby schorowany mózg. Ciąg dalszy jutro po 22. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tu trójka i wieczór w domu. Proszę w domu pozostać, jeśli Państwo mają ochotę w ciągu dnia, oczywiście nie o tej porze, bo tej porze dzieci śpią. To jest coś takiego jak Radio Dzieciom, tam mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. A natomiast jutro w jedynce radiowej po godzinie 13 Marcin Kusy porozmawia z ojcem Franka Kimono, czyli z Andrzejem Korzeńskim. Cześć, tu Aga i Paweł, czyli Duet Plastik. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiamy.